जो झुकी तो ये जो उठी तो मौसम बदल गया, देखा इन्हें जो जाने तमन्ना मैं तो मचल गया। कारी कजरारी कंवारी आँखें, मेरी जिंदगी है तुम्हारी आँखें। ये जो झुकी तो ये जो उठी तो मौसम बदल गया, देखा इन्हें जो जाने तमन्ना मैं तो मचल गया। जीता हूँ मैं इन आँखों पे मरता हूँ, कोई न जाने इन आँखों से कितना प्यार मैं करता हूँ। हो इनको देख के जीता हूँ मैं इन आँखों पे मरता हूँ, कोई न जाने इन आँखों से कितना प्यार मैं करता हूँ। ये जो उठी तो मौसम बदल गया, देखा इन्हें जो जाने तमन्ना मैं तो मचल गया। कारी कजरारी कंवारी आँखें, मेरी जिंदगी है तुम्हारी आँखें। ये जो झुकी तो ये जो उठी तो मौसम बदल गया, देखा इन्हें जो जाने तमन्ना मैं तो मचल गया। कोई चीज नहीं है मेरे दिल का कहना है, सपना बनके इन आंखों में शाम सवेरे रहना है। इनसे हंसी कोई चीज नहीं है मेरे दिल का कहना है। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, इश्क सिखाए तो ये जो उठी तो मौसम बदल गया, देखा इन्हें जो जाने तमन्ना मैं तो मचल गया। कारी कजरारी कंवारी आँखें, मेरी जिंदगी है तुम्हारी आँखें। ये जो झुकी तो ये जो उठी तो मौसम बदल गया, देखा इन्हें जो जाने तमन्ना मैं तो मचल गया। दिन जिम, दिन जिम।